Display Sounds is een reeks die we vorig jaar gestart hebben samen met Kraak. Dus een samenwerking tussen Kraak en Stuk. De bedoeling is eigenlijk een reeks te maken rond geluid in zijn meest pure vorm. We willen absoluut geen evenementen, concerten, geen festival of zo. De bedoeling zijn kleine, intieme avonden. Waar eigenlijk vooral de klemtoon ligt op ontmoetingen tussen verschillende luisteraars. We nodigen eigenlijk muzikanten uit, niet altijd om een concert te geven of om muziek te spelen, maar ook om te praten, om dingen te demonstreren. Maar er worden evengoed beeldend kunstenaars, mediakunstenaars en ook heel veel wetenschappers uitgenodigd. Het idee was dus zowel voor Stuk als voor Kraak iets nieuws. Dus eigenlijk, we coveren met de reeks een veld dat we normaal gezien niet direct coveren. Het zijn dingen die niet altijd een plek vinden in de muziekprogrammatie in Stuk, maar ook niet in de muziekprogrammatie van Kraak. Het gaat ook heel vaak niet over muziekprogrammatie.